الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سفارة آية نمبر 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198. سورہ آراف نہم سپارہ آیت نمبر یوسل یوکم نوینا یوسل اتنوی پور ددین مخ کے سبق کی اللہ پاک پل وحدانیت بیان کر خپل قدرتوں نے بیان کر اللہ پاک فرمائل ز ہدایت کون کی ماں زد آزم کے آسمانوں پیدا کون کی ماں ز قیامت راوستون کی ماں داٹول کارون کون کو والا ذات کی من آغا زیم دا خیر او دا شر مالک زیم نو چې د دې ټولو کارونو کوونکې زیما نو بیا د عبادت لایق هم زیم عبادت د بل چا مه کوئ شرک مه کوئ کفر مه کوئ د نن سبق کې الله پاک د شرک مذمت کړ چې شرک یو نامعقول څیز دی د شرک نه ځان وساتئ کله چې ويتعرف الأشياء بأزدادها يخني پا گرمه پی جندیش سپین پا تور پی جندیش تیار پا رانا پی جندیش دقا سی چه کلا دا توحید ذکر اوشو دا اللہ دا وحدانیت اوز دا اللہ وحدانیت آغا چه پی جندیش انو پا شرک سراو پی جندیش چه دا شرک دیر قبیح سیز دی چه تا دا عبادت هغه د الله د پاره نه کې دبل چا د پاره کې پیدا کړی الله رزق الله در کوي پرورش دې الله کوي عزت در کول ولا د الله ذات دې ساتول کارونه سمون کې د الله ذات دې او بیا ته عبادت هغه دبل چا کې دا شرک الله فرمایي د دې نزان او ساتي دین دی آیاتونو کی اللہ پاک اول دا حضرت آدم علیہ السلام دا خلقت ذکر کرتے اللہ فرمائی آدم علیہ السلام نے جو پیدا میں یا آغا یوازیو داغ دا پارا میں داغنا داغ بی بی پیدا کرا حوا بے لیسکن ایلیہ چی سکون و آرام حاصل کیا گئی سر چی دا وحشتی دا ختم شی دا زان لسلی و سی گی یوازی دا وحشت ختم شد. الله فرمایي چې یو خستاسو لومبه دغه خلقتو چې آدم علیه السلام او د حوا به پیدا کېدل دا یو عجیبه انداز باندې بیا د هغې نه وروستو څومره انسانان چې پیدا شوي دي نو هغه د نر او د مادې په میلاب باندې پیدا شوي طریقه کار یې دغه دی. اللہ پاک فرمائی دیزے کی چکلا خزا و سارے صحبتو کی آغی سارا دا خز حمل پیدا شی اول کی حمل معمولی وی بیا رستو خکارشی درونشی چې کله د ښځې او خاوند ته پته ولګي چې اوس زمونږ اولاد به کېږي او شته حمل دی امید یې پیدا شي نو دوی الله ته سوال کوي چې یا رب العالمین مونږ له صحیح او سالم اولاد راغي هسې نه چې کنډم وي څه کمی بي شي وي پکې. الله پاک فرمایي زه د دوی دا دعاګانې قبول کړم دوی له خشته اولاد ورکم صحیح سالم اولاد ورکم. بیا دا انسان د دغې ماشوم نسبت الله ته نه کوي دعاګانې الله ته کول چې یا الله ته راله سالم او نیک اولاد راکړي صحیح سالم اولاد راله راکړي خو چې کله هغه پیدا شي نو بیا وایي دا خو م په فلانکي بابا باندې غوښتې و دا خو راته فلانکي بابا دعاګانې کړې وې که نه بیا د دغې ماشوم نسبت هغه بل چا ته کوي. بیا چې دغه ماشوم له نوم ایږدي نو بیا الله ته نسبت نه کوي عبدالله او عبدالرحمن نوم ورته نه ږدي چې دا د الله بنده دی دا رحمان بنده دی بلکې بیا وله نوم ږدي عبدالله ته عبدالعزا او عبدالحارث نوم وله ږدي د بوتانو ته نسبت کوي چې دا د فلانکي بوت یا د فلانکي بابا مونږ له را کړې. الله فرمایي دا شرک مه کوئ. دا تاسو چې چا ته نسبت کوي الله فرمایي د هغوی حقیقت لږ وګورئ چې هغوی څه شي هغوی خپله پیدا شوي دي هغوی نور څه نه شي پیدا کولی خو تاسو جوړ کړي دي په لاسونو باندې دا کاڼي خو تاسو تراشلي دي هغوی د خپل ځان سره نصرت او امداد نه شي کولی د خپل ځان حفاظت نه شي کولی تاسو به څه نصرت او امداد وکړي ستاسو به څه حفاظت وکړي که تاسو هغوی له آواز ورکړئ هغوی تاسو له آواز نشي درکولی د هغوی نه خو تاسو ښیې لاس پې م شته سې لاس پې خوځوئ په خپو باندې ګرځئ محنت مشقت کوئ لګیا یې څه خو کوئ هغوی خو اسم نشي کولی. الله فرمایي چې تاسو د هغې نسبت ځان ته ولې نه کوئ چې دغه بوتانو ته یې کوئ چې زه یاره زمونږ کمالو نو الټه چې دی نو بیا نسبت بوتانو ته کوئ غیر الله ته یې کوئ نسبت الله فرمایي دا شرک مکوي. دا زما احسان ومنئ چې ما تاسو له داسې خشته بچي درکړل. که تاسو زما د دغه نعمت شکریا ادا کړه، الله فرمایي زه به دله نور هم زیات کړم دغه نعمت. او که تاسو ناشکري کوئ، کفر کوئ او شرک کوئ، الله فرمایي دغه نعمت به دنه واخلم، د دغه نعمت نه به محرومه کړم. او که دغه نعمت دنه وانخلم، دغه نعمت په تاسو دپاره زحمت وګرځوم. د دغې اولاد چې کله رالوی شي، دا به ستاسو نافرمانه وي، ستاسو جون به هغوی سره لنډ تنګ او تریخ شي، ستاسو په کار به رانشي دغه اولاد چې درکړې ما دی، او تې بیا نسبت باباګانو ته کوې چې دا فلانکي بابا را کړی دی، فلانکي بابا را کړی. الله فرمایي زما د نعمتونو شکریا ادا کړه، شرک مه کوئ. دې ځای کې الله پاک دا څومره آیاتونه چې مونږ وایو، دا ټول آیاتونه دا د شرک په مذمت کې دي. الله فرمایي شرک نه ځان وساتئ. هو الذی، دا خدای پاک هغه لوی ذات دی، خلقکم، چې پیدا کړی یې تاسو، من نفس واحد، د نفس واحده نه، د یو نفس نه، چې آدم علیه الصلات والسلام، وجعل منها زوجها، او پیدا کړه د دقه نفس نه بی بی داغه، د آدم علیه الصلات والسلام د ګس طرف نه خدای پاک حوا به پیدا کړه. د څه دپاره؟ لیسکن الیها، د دې دپاره چې سکون حاصل کړي دې سره، آرام حاصل کړي دې سره. د واده مقصد سکون حاصلول، چې د ژوند کې سکون پیدا شي، آرام پیدا شي. د کوم واده نه چې دغه مقصد حاصل نه وي، دغه واده نه دی. د چا په کور کې چې سکون نه وي، خوشحالي نه وي، آرام نه وي ښځې او خاوند ته، نو دغه واده واده نه دی. د واده مقصد هغه سکون حاصلول دي، آرام حاصلول دي. دا سکون مونږ ځان له پخپله ختم کړی دی. منځ کې مونږ داسې رواجونه پیدا کړي دي، داسې طور طریقې مې اختیار کړي دي، په لومبی لوست چې ښځه کور ته راشي، نو د ښځې او د خاوند جګړه په سامان باندې وي چې دا فلانکي سیز ولې نشته، دا فلانکي سیز ولې نه دی راغلی، دا فلانکي سیز ولې نه دی راغلی، تا له پلار څه کړي دي، په جهیز باندې جګړه وي. آرام او سکون ختم شي. دا زیاتي سیزونه مونږ راوستي دي، دې رواجونو، دې رسمونو، دې زمونږ آرام ختم کړی دی، سکون ختم کړی. دغې رواجونو مونږ خپل منځ کې په جګړه اچولي، ځکه دغه رواجونه د یو طرف نه وي او د بل طرف نه وي، نو بیا یو د یو نه ګیله کوي، وایي تاسو زمونږ سره دا وکړل، او هغوی وایي تاسو مونږ خدمت ونه کړی، مونږ دله دومره غټه روغې کړې وه، مونږ چې درلو بیا تاسو اسم راله نه و کړی. بیا دا جنګ جګړې شروع شي، نو آرام نه وي په ژوند کې، سکون نه وي. الله فرمایي حوا به چې ما غله پیدا کوله د سکون لپاره، دا تاسو ښځه او خاوند چې الله فرمایي زه جوړوم د دې دپاره چې تاسو ته سکون حاصل شي. دا خو د آدم علیه السلام او د حوا به د پیدایش حالات. اوس د هغې نه وروسته چې کوم نسل بیا زیاتېده، هغې طریقه کار سو، هغه د نر او د مادې، د سړي او د ښځې میلاب. فلما پس هر کله تغشاها، غشي وی پټولو ته، مراد ته صحبت. فلما تغشاها، هر کله چې صحبت یې وکړه دې ښځې سره، نو حملت حملا خفيفا، حمل ايش وحمل سبك، اول كي حمل سبك، فلم فمرت به، بس غرزي دل بيقول باغي سرا، اساني سرا، خذا غرزي را غرز، فلما اسقلت هر کله چې دغه حمل درونش دعوا الله نو بیا بلل خدای پاک لره ربهم ربهما چې رب د دې دوانو دی خزه خاون به الله ته سوال کو لا ان اعطیتنا که چرته تا راکه مونږ ته صالحا صالح اولاد یعنی سالم لنکونن من الشاکرین نشو به مونږ د شکر استون کنه یا الله مونږ بستا شکر ادا کو خو که تا مونږ لا صحیح سالم بچی راک فلما آتاهما صالحا هر کله چې ورکه مونږ دې دوانو ته صالح اولاد سالم اولاد جعلا له شرکا نو دې دوانو وګرځاو له دقی بچی لره شرکا شریکا فيما آتاهما پاغه چې ورکړو مونږ دې دوانو ته چې دې دوانو ته مونږ کوم بچی ورکړو پاغه کې دې الله سره بل څوک شریک لري الله وی ورکړی ما او بیا به وی دا فلان کی بابا باندې مغوخته فتعال الله بس لوی دی خدای پاک عما یشرکون دا غینه چې تاسو وسه شریک جوړه چې بوت ته نسبت کې غیر الله ته نسبت کې الله ته نسبت ولی نه کې چې دا مال الله را که دا مال الله نه غوخته ایشرکونه ایا تاسو ما سره شریک جوړوي ما هغه سیز لا يخلق شي ان چې هغه نه پیدا کوي هیڅ سیز او هم يخلقون او دی په خپل پیدا کړی شي ویني دا بوت خو په خپل پیدا شوی دی دغه انسان ته کته نسبت کې دا انسان خو په خپل پیدا کړی شوی دی خالق ته ولې نسبت نه کوي پیدا کوونکی ته ولې نسبت نه کوي دغه بوتان ولا يستطيعون لهم نصرا دوی طاقت نه لري د دوی د پاره د سینداد تاسو سره سینداد دغه بوتان نشي کول ولا انفسهم ينصرون او نه خپل ځانونو سره امداد کولی شي اغوی د خپل ځان نه مچ نشي شړلې د خپل ځان نه څه تکلیف او ضرر نشي لري کولی تا ته بس نه فو نقصان ورسه دغه بوتان او حالات الله بیانوي چې د خدای پاک سره تاسو شریک ګرځوي الله دغه حقیقت بیانوي د الله فرمای یو خو دوی په خپله پیدا شوی بل دا چې دوی خپل ځان امداد نشي کولی تاسو سره بس امداد وکړي دریم و ان تدعوهم الی الهدى که تاسو بلې دوی لره هدایت طرف ته سمې لارې ته لا یتبعوکم دوی ستاسو تابعداري نه کوي ته ورته ووایه څه خبره ورته وکړه هغوی اوري نه که ته ورته سمه خبره کوې او کروانه ورته کې سواء علیکم برابر خبره ده پتا سو باندې ادعوتموهم کدعوت ورکوي دوی لره کبلې دوی لره ام انتم صامتون او که چپته پاتې کیږي کته وته چیغې وي او کته خاموشي دا غوی حالت یو دی تاله جواب نشي درکول نه تا ته خیر رسي او نه ستا خیر باندې غوی ته خیر رسي هیڅ کې دې نه فایده وته نه رسي الله فرمای دا خو ستاسو په شان مخلوق دی لکه څنګه چې الله تاسو پیدا کړی نو تاسو اولګیره دغه بوتان هم جوړ کړل دا قانون یا که انسانانو ته نسبت کوي د الله شریک ولا یو بنده جوړه نو الله فرمای هغه چې دی پیدا کړی شوی دی چې څنګه ته پیدا کړی شوی دغه څنګه هم پیدا کړی شوی یا تا په خپل جوړ کړی دی بوت دی او که انسان نه هغه الله پیدا کړی دی چې څنګه ته الله پیدا کړی دا سی هغه الله پیدا کړی نو خو ستاسو په شان خلک دي ان الذين بشک هغه کسان تدعون چې تاسو بلې من دون الله بغیر د خدای پاک نه عباد امثالکم دا بندگان دي په مثل ستاسو څنګه تاسو پیدا کړی شوی دا که هغه پیدا کړی شوی ځکه تاسو ولا आवाज ورکې چې تاسو ته आवाज درکې دي فدعوهم وبلد ویلا فليستجيبوا لكم چاغوی جواب در کی تاسو ته ان کنتم صادقین که چرته یا تاسو رښتینی نشی جواب در کول تاسو د پاره خلا بیا هم خپل خپل لاس تا ګرځي را ګرځي وینه ګوره اوره څه کولې شي دا به بوتان خو اس نشی کولې نه لاس تا نه خپل تا نه سترګي کار کوي نه غوونه کار کوي اسه مولا جوړ کړی دي نور خو هغه کار نه کوي الا هم ارجلن ایا دوی د پاره خپې شته یم شونه بها چې دوی تللو کې په هغې کې تاسو د خپل بوتان چې تلیدی دي چې دوی ګرځېدلی دي ام لهم عیبن یاشته د دوی د پار لاسونه یبتشونه بها چې نیولو کې پاغې بان ام لهم اعینون یا د دوی د پار سترګې شته یبصیرونه بها چې لیدلو کې پاغې بان هسې خو مله غټې غټې سترګې جوړې کړې دي خو تاسو وګورئ چې دا لیدل کولی شي ام لهم اذانون آیا شته د دوی د پار غوږونه یسمعونه بها چې اورېدلو کې پاغې بان نو اوس د دوی نه خو تاسو ښه یې بیا سترګې م شته لیدل کولی شي لاسونه م شته نیول کولی شي خپې م شته تلل کولی شي غوږونه م شته اورېدل کولی شي خوراک کوې اسکاک کوې ګرځې را ګرځې څه خو کوې دغه بوتان څه کولی شي هېڅ م نه شي کولی نو چې ته دې بوتانو ته د خپل بچي نسبت کې چې ماله دې بوت دا اولاد راکړه دا عبدالله تی دا عبدالمنات تی نو ځکه الله ته نسبت نه کوې چې الله راله راکړی نو خو یې ما راوړی دی که نه داسې ووایه که نه چې دا زما نه پیدا دی خو بوت ته یې ولې نسبت کوې اګر چې ځان ته یې نسبت ښه نه دی دا الله راکړی دا د الله ورکړه ده الله ته نسبت وکړه دا حقیقي ذات حقیقي خالق هغه الله دی خو څومره بېعقلي ده چې ته یو داسې څیز ته نسبت کوې چې هغه نه چاته نفع رسولی شي او نه نقصان رسولی قل ته ورته ووایه پیغمبره ادعو شرکاءکم او بیا به دوی دا جواب دی د یو خبرې دې د مکې کافرو به پیغمبر علیه السلام ته وي وی ګوره سم شه زمونږ د دې بوتانو نه زمونږ د دې بوتانو نه سم شه ګینې ډډ بډ به دي نقصان به در ورسوي وایي ځان به پې خراب کړي پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي دوی ته ووایه چې دا ټول شریکان را جمع کړي تاسو هم ورسره شئ تدبیرونه جوړ کړې زما خلاف ما ته انتظار مه کوې څه نقصان چې را رسول شي راورسوې راته شاب قل ووایه ورته پیغمبره ادعو شرکاءکم را وبلې هغه شریکان خپل ثم کیدون بیا تدبیرونه جوړ کړې فلا تنظرون او ما ته مهلت مه راکوې زه ستاسو د بوتانو نه یارېږم د خیر او د شر مالک هغه د الله ذات دی هیڅوک چاته نقصان نشي رسول هیڅوک چاته فایده نشي ورکولې خیر او د شر مالک د الله ذات دی که دا ټول دنیا را جمع شي یو سړي ته خیر رسول غواړي او الله ورته خیر رسول نه غواړي هیڅوک ورته خیر نشي رسول او که دا ټول دنیا را جمع شي او یو انسان ته نقصان او تکلیف ورکول غواړي او الله نه غواړي چې زه د ته تکلیف ورکم ده ته هیڅوک تکلیف نشي ورکول ان ولیی بېشکه امدادګر او حمایتګر زما الله پاک دی الذي هغه ذات نزل الکتاب چې نازل کړی دا قرآن مجید په ما باندې چې دا قرآن مجید یې نازل کړی دی دقه رب دی دقه زما امدادګر دی دی به زما امداد کوي وهو یتولى الصالحین او دی حمایتګر او امدادګر د نیکانو خلکو دی څوک چې د الله په ذات باندې کلک یقین او بروسه ساتي د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي د الله احکامات مني الله واحد لا شریک ذات ګڼي الله د هغې خلکو مرسته او امداد کوي والذین او هغه کسان تدعون من دونه چې تاسو یې بلې بغیر د دې خدای پاک نه لا یستطیعون نصرکم دوی طاقت نه لري د امداد ستاسو دوی تاسو سره هیڅ امداد نشي کولی که تاسو ته د امداد تمه کوې ولا انفسهم ینصرون او نه د خپل ځانونو امداد کولی چې د خپل ځان امداد نشي کولی ستاسو به څه امداد و وان تدعوهم الی الهدى که تاسو یې بلې سمې لارې ته لا یسمعو نو دوی اوري نه ستاسو هم نه اوري اسې باید ته بډ بډ ګوري سترګې م ولا جوړې کړې وي خو نور ستاسو خبره اوري او نه تاسو ویني وتراهم تاسو به وینئ دوی لره ینظرون الیکه چې دوی ګوري تاسو ته دا غټې غټې سترګې م ولا جوړې کړي ستاسو طرف ته ګوري هو هم لا يبصرون دوی تاسو ویني نه نو چې تاسو لیدې نشي ستاسو اورېدې نشي تاسو سره خبرې نشي کولی نو هغه به تاسو ته څه خیر در ورسوي او څه بشر در ورسوي نه پیغمبره دوی ته ووایه چې تاسو هم ته مه یارېږئ او ما هم په دوی باندې بوتانو باندې مه یاروئ زه د دوی نه نه یارېږم زه یارېږم صرف او صرف یو د الله د ذات نه یارېږم چې دقه الله خیر رسوونکی دی دقه الله انسان ته شر رسوونکی دی خیر او د شر مالک هغه د الله ذات دی زه ستاسو د بوتانو نه نه یارېږم دوباره دا سبق ووایه عزتمن هو الذي ذا خدای پاک هغه لوی ذات دی خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو من نفس واحد د نفس یو نه چې آدم علیه الصلاة والسلام وجعل منها زوجها او پیدا کړه منها د دې نفس نه زوجها بیبي داغه ليسكن الیها چې سکون او آرام حاصل کی په هغې سره فلما پس هر کله تغشاها چې صحبتو کې دی بیبي سره حملت حملا خفیفا نو حمل شو حمل سپک فمرت به گرزول کول پاغه سرا گرزی درا گرزی دبا فلما اسقلت هر کل چی بوج درون شی هر کل چی دا حمل درون شی دا والله نو بیا بلی خدای پاک لرا رب هما رب چی رب دا دی دوانو دی لئن آتیتنا کتاراک مونتا صالحا صالح اولاد کامل اولاد لنکونن من الشاکرین نشو بمونگا دا شکر استن کنا یا اللہ ستا بمونگا شکر ادا کو فلما پس هر کلا آتا هما صالحا چی ورک مونگا دے دوانو تا دے خزی و خاون تا صالحا کامل اولاد جعلا له شرکا نوے گرزو دا غدر جعلا وے گرزو دے دوانو له دے اولاد لرا شرکا شرکان فیما آتا هما آغا چی ورکلو مونگا دے دوانو تا باغ اولاد کی شریک پیدا کر فتعال اللہ پسلوی دی خدای پاک عما یشرکون دا آغی نا چی دوی شریک جوڑی ایو شرکون آیا دوی شریک جوڑی ما هغا لا یخلق شیئن چی آغا نشی پیدا کول یو سیز و هم یخلقون او آغوی پخپل پیدا کری شوی دی ولا یستطیعون لهم نصرن او دوی طاقت نلری دا دوی دا پارا دا سا امداد ولا انفسهم ينصرون او ندخل زانون امداد کولشی وان تدعوهم الى الهدى كثيرا وبل سهدايت طرفتا سميلارتا لا يتبعوكم ناغي تابدار نكايستاسو سواء عليكم برابر خبر ده پتا سو باندي ادعوتموهم كتاسو بل دويلرا ام انتم صامتون او كتاسو تي خاموش پاتي کېږي استاسو بلل او نه بلل داوي ده پارا برابر دي بٹ بٹ پدت گوری ان الذين بشك هاغ کسان تدعون جتاسی بلے من دون الله بغیر د خدای پاک نه عباد امثالکم دا بندگان دی په مثل ستاسو باندې لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی شوی یا دغه سی دین پیدا کړی شوی دی جو شوی دی فدعوهم پس او بلے دوی لرا فلیستجیبو لکم چې جواب در کی دوی تاسو ته تا چې ستاسو دعا قبول کی ستاسو سوال قبول کی ان کنتم صادقین کچرتا یا تاسو رشتینی کتا سو وای چې ردا زمونږ امداد کوي دا مونږ له اولاد را کوي دا مونږ سره نور څه کار روزګار کوي ما आवाज ولا ورکې چې تاسو له आवाज درکې الہم عیاشتې د دوی د پاره ارجلون خپې يم شو نه به ها چې دوی تګو کې پاغه باندې نشتول ام لهم ایدن یاشتې د دوی د پاره لاسونه یې پتیشو نه به ها چې دوی نیولو کې پاغه باندې ام لهم اعینون یاشته د دوی د پاره سترګې یبصرونه بها چې دوی لیدلو کې په هغې باندې ام لهم اذانون یاشته د دوی د پاره غوږونه یسمعونه بها چې اورېدلو کې په هغې باندې یعنې دا ټول وله نشته قل ته ورته ووایه پیغمبره ادعو شرکاءکم را وبلئ خپل شریکان ثم کیدونی او بیا تدبیر جوړ کړئ په ما باندې فلا تنظرون او ماته مهلت مرا کوئ سمرا مشورې چې کول شي اوګې تدبیرونه زما خلاف جوړ کې ما ته کس نقصان را رسول شي نو را رسول زه ستاسو د بوتارو د نقصان نه نه یریږم او نه تاسو نه یریږم ان ولی بشک دو زما حمایتګر زما امدادګر زما الله الله پاک دی الذي هغه خدای نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب وهو يتولى الصالحين او دا خدای پاک حمایت گر او امداد گر د نیکانو خلقو دی والذین او هغه کسان تدعون تاسو بل من دونه بغیر د خدای پاک نه دا الله نسبت و تکوي د خدای نسبت و تکوي لا یستطيعون نصرکم دی طاقت ملری د امداد تاسو ولا انفسهم ينصرون او نخپل ځان سره امداد کول شي چې د ځان امداد نشي کول تاسو بسو وَإِن تَدْعُوهُمْ كَتَاسُ بَلَدْ وِلَرَا إِلَى الْهُدَى هِدَايَةَ تَرَفْتَا لَا يَسْمَعُونَ غَسْتَاسُ خَبَرَ نَوْرِي فَخْبَلَ خُو أَسِمْ فَسَيْلَارْ نَدِي فَكَتَاسُ سَيْلَارِ تَرَى بَلَيْنُ آغِيرَاتْ لِنِشِي ستاسُ خَبَرَ أَوْرِنَا وَتَرَاهُمْ وِنَي تَاسُ دْوِي لَرَا يَنْزُرُونَ إِلَيْ كَاچِ دْوِي نَزَرْ كَي تَاسُ تَرَفْتَا بَدْ بَدْ گُورِ سْتَرْگِ مَوْلَ جُولِ كِلِي خُوَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ حال داری چی دوی تاسو وینینا صدق اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا اللہ سمو لستل عمل کول توفیق پراج یا اللہ دا اللہ پزاد باند خدای زمان کلک یقین و ایمان پیدا کی یا اللہ خیر رسون کی و شر رسون کی یا اللہ استازاد دی یا اللہ دا غلط و عقیدون و غلط و سوچون و خیالاتون خدای زمان حفاظت و فرمائی شیطانی دو قوس و سو فریبون و نموسادی بدعات و رسوماتون خدای حفاظت و کی یا اللہ عقیدت توحید خدای زمون پزرونو کی راسخ و مضبوطا کی پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی خدای زمون جن کی راولی زمون معاشرہ کی راولی یا اللہ سمرا مردگان دا اہل اسلام و شوی دی خدای مغفرت نصیب کی بیمارانو تا خدای شفا کامل ور کی یا اللہ سونا زمون گوریدون کی دی سشری حاجاتی دی خدای طول پورا ہوگا زی دا زمون درس خدای دا خپل رضا دا پارا ہوگا زی کم خلق د دې د ذکرې کوشش کوي یا الله هغه زله سینه د دوی د دې درس د پاره کولو کی د ذکرې د پاره کولو کی یا الله سو کې اسی د ثواب په نیت باندې او یا الله پوره پوره بدل او اجر او ثواب ولا ورکي خدای زمونږ دنیا هم خکې خدای زمونږ آخرت هم خکې خدای او پاکستان کې د څومره تکالیف د پریشانی دی کاغه د گرانی دی کاغه د شتګردی دی کاغه د فرقاوریت دی خدای څومره چی دی خدای ته ختم وګرځي یا الله مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق پیدا کی یا الله دې ټول مسائل او حل خدای په دې ملک اسلامی قانون دی یا الله ته په دې ملک اسلامی قانون راول خدای دا انګریز د دې پلیت قانون نه خدای مونږ خلاص کی یا الله زمونږ مشران نیک عمل صالحه کی زمونږ کشران خدای د مشرانو تابعدار وګرځي یا الله مونږ نه هغه کارونه واغښتې کې خدای چې ته پرې رانه خوشحاله یې یا الله هغه کارونه زمونږ حفاظت وکړي خدای چې ته پرې رانه ناراضه کېږي ستا پیغمبر په هغې ناراضه کي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.